آخر پنیس حیات طیبہ کن آخری ایامن من حکم جو کی مرو ابا بکر ان یسلی بالناس کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی حکم کی تم پر نامن دو کن نماز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زن ازارت من موقف ہو سو شتا اثار نیاد کی تم ادو تم چی زیاد رقیق القلب یعنی تم تم ان جیسے جلدی رقہ تاریگا تھا تے ایم فاد دی ماسن یہ یہ خیال اس ماس کی تم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ اور حضری اندر نماز پڑھنا ہوا یا تین خدر اخبار یہ موقع مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کلام بود تم فرما ان کن لانت النسواہ ابو یوسف تو شو لاغان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چن قومن ہن تم زندران آس تین بٹن چھتے لاغا مروا با بکر صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما مطلب ایسا اندر کو اشاری چیز کی اچھ میں ان حکم کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام کی تم پر نامن جو کرنے ماں وہ یہ نسل کرو کلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسکت ناراض کیوں دے تھا کہ جو تم اس حکم آکے جو تم سور رواج بچانی تو یہ بلکترے ہم کلام اس آدھ بار رسمان شخص ابن زید رحمت اللہ علیہ مفسر اندر تم فرمان لا تختا الامر دول اللہ و رسولی ام آیت مطلب کو تو ایمان ایسی قطعی دور کا بنان دین اسما اللہ تعالیٰ سے لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوارے یعنی دین اسما بنی قطعی سوائی قطعی اللہ تعالیٰ سے انتاف ہے لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوارے تو دیانی سوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں آیت کی تشریح اسما فرمان لا تخلو امرن دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان جو کا خوصد نیوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجت ایبو تیدی سیاد جدائی بسمت براہ را تیوہن ذات تدین دی وفات بعد وہ برا تیوہن سنت متحرہ مراد یعنی تن نبر مرسو کا خوصد نیوان مجاہد رحمت اللہ علیہ اندر تخصیل مفسرین اندر ایم مان اندر مدراب ایوان سی امام مجاہد فرمان لا تختاتو علی اللہ و رسوله فی امر حتی یقضی اللہ علی لسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یشاء الکہ مومن تے گروہ کنا سیوان تو ایمائی سفانی تدوار سن مشور دیوان زندہ چھو تو یہ مشور اللہ تعالیٰ دیوان بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوان بلکہ تو اسے انتظار کران یو تاما کہ اللہ تعالیٰ بوزنا بھی کہا فرس تدوار سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوانی مبارک ابن کثیر احکام القرآن لابن العربی وغیرہ تفسیر سن کتاب اندر چھے یہ کلام موجود یہ پڑھن تو رسی کری کیا مانے چھو لا تقدمو بین یدی ذات و رسول اب اثر اللہ تعالیٰ وطقو اللہ میں خوش دے اللہ تعالیٰ تقوی اکرے مانا چھے سنو کن یہ من مدبرد مانا چھو مشہور مانا ان تجعل بقایت بینک و بین النار فعل المعمول و ترک المحضور کہ تقوی ہو کہ عملہ وقتی یہ حکم دن آو شرع اسمان دے درا وقت تھی ایک ایسا منع کرنا اور شرع اسمان یہ کرنا سوی ترک سپانا سو جہنم درمیان پرد کھڑا دو یہ منچہ امیش تشتی تو وہ ان لا یحقدک اللہ حیث امر و ان لا یجدک حیث نحاق اللہ تعالیٰ لبین سے غیر حاضر تنشن یہ مفتا حکم دے جدنا اللہ تعالیٰ لبین سے تنشن یہ منشن سے اللہ تعالیٰ منع کرنا تریم کلام چو ان تعمل بطاعت اللہ کرک عمل اللہ تعالیٰ سے فرمان بردری ہون على نور من اللہ اللہ تعالیٰ سے طرف عام تس نور اس پر یعنی شریعت اس پر رجاء ثواب اللہ اصل رکھتے اللہ تعالیٰ سے مزوری ہون زومید و ان تترک ما نحاک اللہ بیر کرک بچک تمنشن یا تتراوک امنشن اللہ تعالیٰ من اخبر خوفا من عقاب اللہ اللہ تعالیٰ سے عذاب نشن خوف سان اللہ تعالیٰ دین سے تقوی سمجھنو کہ اختیار کرنو توفید ابل اللہ تعالیٰ فرمان واتقوا الله ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم بيشك الله تعالى زبردست بود و زبردست زانم هذه معنى خاتم الآية يا تبييل الآية ذات بحث علماء من التبييل زين في عربية سنونا لجد تبييل شواني يعني كنت هيز كس آخر حصة آية كريمة سندر شو آخر حصة أكثر قرآن كريمة سنون الله تعالى سنون صفات پر مشتمل ہے بعض جائیں چلتی کہ ان کو اکثر جائیں چاہتا ان اللہ علیم خبیر ان اللہ حکیم ان اللہ بصیر بما تعملون وغیرہ وغیرہ ہم انداز ہے صفت اللہ تعالیٰ سن کا آسان آپ سے ضروری خلاص آسان یمن الفاظ مزا یمن صفات من یا آسان زبردست بات یا آسان در سے آسان زبردست اخ داخ وباخ یتا آیت کریمت مزاج تاس اخ بہترین خلاصہ تھا یمن الفاظ من دنام یتسن یمس مثال ایک گروفرنس تو مشہور و معروف آیت از سورۃ المائدہ سن چھ دورا من جس اس تک نی دس بارت من اذن اخ شخص بولا ی آیت کریمہ حصار کو وصار کا تو فقط و ایدیہما جزاء بما كتب نکان من اللہ والله غفور رحیم کی اخشاخ شباران دی دور مرد اتنی زنان تیهن اخیین تکنی اجتمان اللہ تعالیٰ سنجی طرف عذاب ابت باران وہ دبا واللہ غفور رحیم بودن وہ اخشاخ دبا یہ حکمت قرآن ہے تکیہ جسمتن اللہ تعالیٰ فرمائی اجتمان پہ جو تو اخ دیشتی اتمتن زبردست تیهن دی فدر عذاب اجتمان واقع فدر نسیت اگر بنوٹن واللہ غفور رحیم آتی تیر گوستی صدا سماف اب ادم ساتھ سے شک شو رجوع کران امام پن استرا دتون تجد مثل ران ایت اندر والله عزیز حکیم یعنی اللہ تعالی سے غالب بے شک مضبوط یعنی غالب چیز تو حکم دی تو ایک نجالستان حکمت بول چھو یعنی داخل حکمت اندر چھ یا تسلیم سزا مقرر چھ من اندر چھ حکمت آسان اذا سن اللہ تعالی فرمان ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی چھ زبردست بول و زبردست زانمون ولما قرأت وياك سميع لأقوالكم وعليم لأفعالكم يعني أخ إنسان شو رسول صلى الله عليه وسلم يا الله تعالى برون قيو تريكو نيرا يعني قام سيد نتني لي قلام سيد قلام سيد مطالي فرمون السميع جبودان قام فرمون العليم يعني شي سوشي زانا الله تعالى دي هسي قصن جرادا من دي هسقامي كرنقطة وفي إليم آيات نازل غي أم بچ أبو بكر رضي الله تعالى من قلام قلت يمثاتي كلام بعضوك نقل شكرا كم شد قرآني بيت نعوذ بالله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن دشان اختلاف يعني تو شد من مطلب وي بلك اخ مفسر شيء عبارت من فرماوان كي آية قريمة شاك اخ وربار نصيحت كي دنيا ساري فضل خير بهترين انسان يعني يهد امت اسمت نعوذ بالله لقل کرن رحم جمع حالا یعنی مفسر کران یہ چیز بیان کہ یہ امت اکتار خود بہترین سے انسان یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تم گئے حلا ہم ساتھ امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبار احمد غصتہ جی سب برحال اس چیز چپن نہیں جائے مگر یہ سن انجام سے ہم واقع ہو سو یہ تم نے انسان بیان کرے تو تم سمجھے سب کہ چلے چی معاملہ گمت چلے چی نعوذ باللہ بس چی موری غصتہ جی کرمز داخل روج میں مگر انسان سے پشان سے تفسیر ان قرآن یا روایات ان کن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق شامت تم قربان بیان قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا اقلمک الا تعق السرار اس کی بس ناز آخنا بدا سن زحت کلام کرن سوائی اخی السرار اخی السرار وہ اس انسان بعدی طبیعت نیش آسان واری اللہ جی قصد کرن اسان سمجھے نیش ناس انسان جاتن طبیعت نیش ترہ درجات تو دیکھا سے ظاہر کا سے اب اس سے شاہتن زیادہ بیڑے بولن بلا ضرورت سے دیاب اس سے شاہتن وائن لوت بولن اس طبیعت دیاب اس سے اعتدال جاوار شاہتن یعنی ضرورت اتنا ساتھ اتنا زیادہ اتنا کم دا اتنا کم یہ سے توازن مگر یہ واری اللہ تیش بولن جی من دست پرش عرض اسم اللہ بھی اقیس سرار یہ ایک پرشم اللہ خود استعمال کی براہ پرسی جن کران یہ منی دوت دوت کا کلام کرن والن پر کلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدارک شامل کانا عمر لا یسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یختصم کہ رسول عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آیت کی نازل رکھنا بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کرنے سن یوتا لوت کلام کرا کہ تیمان اس وقت پر وپر سن تو جاتی جاتا وانا امسا دے تیم سے کلام اچھو گوئی اتنا سن چھتے ہو ترا فکر کی رجوع کہنے انداز قرب حضرت ابو بکر بے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام بچ اخ واقع آیات انسور تعلق تحت واقع اذن تفسیرا اندر اچھ دارش صحیح بخاری اس روایت چھو بلکی ثابت بن قیس بن شماعت رضی اللہ تعالی زنا صحابی شو امان متعلق شامو کی امسا سے یہ آیت کریمہ نازل گئی یہ مروج غیر حاضر ام بچ سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسا روایت انسا شامو کی عاصم بن عدی اور اسم شخص اتناو یہ اس ہمسائے ثابت بن قیس ام بچ گو یہ تمن نشتی من پرسکن پانے مگر کین روایت سے لبان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم تلاش امباد ام ساتن نیم تیمو لید امباد سوز کی شخص جیبو تیندز گرس ما امباد شدفان نیتا اتلاح گرس ما کی یکچ چیز یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جم کچ آسان پنی خاندار دی دو موتی زن ابن جری رتا بری رحمت اللہ چھو بیان کرا کہ آیت کریمہ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیر نازل یا ایت دین آمنو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی با ایمان و ذریمہ سے آواز بلند کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا آواز پوتے ولا تجھرو لکو بالقول بے موتی من بیٹن کریک لائن کہ جہ روایتکم لباز پر تو آخر جس کریک لائن شو نواز آیان شو ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تو اعمالك ان زائغت تطيات من قبر یہ آیت کریمہ ایت نازل کر ان دو پر نخاندار نہیں آیت کو سو دینے بیٹھا نازل بہت سے چھوٹ لوگر منصار پر بلند آواز بول میں سے چھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شاہدین سے مجلس من سسا وسط بیت من کریک آسان دیوان دور دور بنا بچے دمان حدیث عملی میں عملہ سکر یوزائی وانا من اہل النار جس جب جہنم ہم پتہ چھے ابن جریر عطا بحری رحمت اللہ فرماوا کہ یم سائے زنی من پند مکان سے حجرت نزدیک ہو من گرن ہنی خدر اسوانو گان اصطبہ لیت اسوانان چھے ہم پتہ چھے انتاقی من پھر بزو پان نفاندار نہیں یہ قربان اب قربان دفعہ مشیت نفتو تیس کالس روزن اس کالس نف یا تنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرن نفتی ام بوافات کرن بس روز یا تیجار امساد عدی بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یمن نشکر بلکہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یمن نشکر گئی کروک معلوم کی تم کچھ اب بس دفعہ کی تم چھو نگا رکھن دو شکایت گناہ دن چھو فالن جائیں پاتے لگئی تم نشکر امساد تم سے دینی معامل سب جو تم گئی کروک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش بیان کی تم اچھی فجر رول میں گاری نشالا ہی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن کی تو اگر سو تمن نشن تمن دیو خبر خبر کیا دیو اما تارضا ان تعیش حمیدا کی تشنا ہی پسند یا ایشنا چاہنے کا درستہ تھا کہ سو گزار قابل تحریف زندگی و تقتل شہید بے افتقات کرنا یعنی شہادت و ماورت میلی سے و تدخل الجنہ بے گا سکت جنہ سے سنزا سے شخص امسامتی آگر ایشوا بوزاوی شد با رضیت بی بشر اللہ و رسول بش بوز اللہ تعالی سنجز بیتا سنجز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری بے رضا من تو فرما ولا ارفع صوتي ابدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرما نہ بیکار نہ مزاح سے بلند آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو اخر کے پتری مائی کریم منازل نازل ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بے شک ہم لوگ پانی آواز سے چھپا ہوا ہے پاک کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم براٹ پہ نتن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى تمہیں چیزی ہندی اللہ تعالیٰ ہم پریز گاری فضر من تکب کر لہم مغفرت و عجر عظیم دینی فضرش مغفرت بی بوڑ مزور یہ شخص یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ یماما کس معرق اسمان شہید جس پر ہم گئے اس پر ہم سب بشارت مکمل یا سمت متعلق جس مزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریم اسمان دعاو اخ جملہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ شَحْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ تو یہ کسی انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دن یا کریک لائن جس پر تو آخر جس لائن چھو اور آیت کریم اس میں سورة النور آیت دوہت وضاحت کران اس میں اللہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم بعدا تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دیوان تو ہے جس پر تو آخر جس دیوان چھو مثلا اگر صحیح مسلم نا شدائی تو شدی میں دبایا آزائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک محمد تو ایمانی جمن جی یا محمد نائی گا اتنا آس اتنا چی مطلب کخ کخ چیز اس میں شسے میں لگتی بڑھنے کوئی چیز چیز کی ناو ناو ہے چیز مانم شجا ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل ضروری کی تیمانی نا دی منی یا رسول اللہ نکی یا محمد تو یہ چیز بے اس قدر ہے کہ اسے بلند دی ہوئی نیچے تو یہ بھی اس میں بیڑی کرے بیڑی کا احساس مزن اگر تن سن قدر بے اعتدالی گئے بارہ گز میں گسن مانی اگر گئے تو عام انسان سے مطلب مگر اگر یہ معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شئی انسان سے عام آزائے گسن باعث بنانا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم اکرسن سے حدیث شریف ونمود یہ ذن امتیاز سے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم کی تمش قرآن کریم اکبر قرآن کریم کے آیات اسے تفسیر کرنا پر احادیث مبارکہ اسے پر صحیح احادیث انا پتم پتم تو می درجی احادیث انا تے یتنا سنتے مو صحیح حدیث مبارک کہ اپ انسان ہے جو کہ کلام کران اب چون تو توجہ دیوان ان الرجل لا يتكلم بالكلمه اپ انسان جو کلام زبان سے بولان من صفات الله اذا الله تعالی نے نگاہ وہ کلام جا تھا لا یوتی لها بالا تو شن تا اہمیت دیوان یحوی بها فی النار ابعد ما بین السماوات والارض تم اج کس جہنم اس موجودہ لسان یوتا دور آسمان زمین درمیان شو اللہ تعالی دین سار تم نشن نجات بیچی مفسرین انا یہ موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے یہ مسلم وہ جس شخص مسجد نبوی اس میں آواز بلند کرا یہ فرمایا تم یہ بنا سکن انا ان نبی کہ فرمایا کہ میں ہیں ان تو ما تو کہتے ہیں کہ تم لوگ نحن من الطائف فشطائف بیت فرمایا لو كنت ما من اهل المدينه لاوجعتكم ضربا ترفعان اصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر تو مدینہ کی وجہ سے اتارے دی مہاب کوڈ تو تاما چی تاری تکلیف بچا دا ہوا چا تیکی آجی تو شبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر آواز بلند کرا ان پر چی منترین آیات انہوں جس کھلا سکے طور پر بکلام اندن با انشاءاللہ اقتدام پر حرف کر آخش حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم فرما قال العلماء علماء شوانا یقرح رفع صوت ان قبره ناقصن چھو آواز بلند کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف استش کما کانا یقرح فی حیاتی اس پر زن کی دین اس حیات طیبہ سمت آواز ناپسند اور بلند کریں لئنہ محترم حی و فی قبره صلوات اللہ و سلام علیہ دائما اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم جسائی بہت اس پر تم زلہ جسائی بہت تم پند قبر شریف اسمت محترم ابن العربي شأحكم القرآن سنلش مفسرة زن أهل سنة أهل الأثر إن يمزن روايات طريقة بتشي تفسيرها أنك ابن عربي صوفي ابن العربي رحمة الله أنك أحكام القرآن سنديخان دويم أهم مسؤوليخان إذا قرئ كلامه ينسد برضه كلام جهن فون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل حاضر يسك حاضر تفشيش واجب أن لا يرفع صوته عليه كي صبح سبحان آواز بلند کرن تاني آواز خود كامي آواز خود يت آواز رسول الله صلى الله عليه وسلم هندي كلام جي آواز آت يعني اس انسان بول منا رسول صلى الله عليه وسلم كلام ولا يعرض عن نغتنش المفتي لصال كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به اس پر ان کی ایک انسان پر لازم ہو تین مجلس میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ان سات تین پن الفاظ یعنی سنت کے الفاظ پن زبان مبارک فرماوا اسے یہ جلد ان سات اہم مطلب ہے کو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پن احادیث مبارک فرماوا یا قران کریم کی تلاوت کرا جو چیز اس معنی کو یہ کہ انسان وجہ اپنا ہر جس ہائے تو بعد میں حاضر اپنا السلام سے چھک کر یہ چیز اس معنی ہے ظاہر کا تو یہ چیز ہو کہ اگر من کان شخص کا مطلب رکھا یا کان کلام ہے تو ضرورت ان کرن اس وقت ان چیزوں احتیاط ہو ان کی میں بسنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پر بلند آواز کرتے ہیں یہ ہی کا طریقہ کا روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام جسنا نبید یعنی قرآن و سنت جسنا نبید تی من مائی لیسن سو اسی ابن العربی رحمت اللہ علیہ وسلم تفسیر اس مدانہ اللہ تعالیٰ کنچ دعا سرین اس قرآن کریم سمجھن افتاو سی رب قرآن کریم بنا سان چشمان انگاش بنا سان خطر جہنم نشن حفاظت ہو بائی بے جنت اس اندر وصول اکتو واق نو بائی رب احسارنی کا رب سو ہدایت سونی جہن کر قبول احسارنی دی مجلس سہر و برکت احسارنی نی خواجات کر روا جس مشکل رب تسمن سو مشکل کر حال وصل اللہ وصلہ مبارک علی عبدی و نبینا محمد و علی وصحابی اجمعین سوال арабах хүсэж шахах мандаа халуун юм зов. Өвөрсөн мэнэ зав. Савал чо ин дэ сура ту хужрат ки мэддэ итра аят байнаат юм мафхум гузрё. Иман маш ки шахах сун тааллук иман аят ан нон юз им шахах язан матлаб кудрэ ди тор дахан аваз буланд амал ин сади аят назил гэй ки манго пан اخرتن زبردست حزن ملال اخر روایت زبان کی دیمت بانم سر چکابیت بادان پن نزگرد خون مختلف روایات اندین جاکی ہوئی کی دیمو کور پانو علاہی دی پانو پان دبو بنیر نتو تامی و تامنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کہ یا موت یا منشن لسن رضا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن صحابی سنو چیچنگ ورئی جس بتا دیں صحابہ سننا دل اثر تھوت جس بتا اس مگر دل دچنا تھوت یہ ایسی جو مشن کی کوئی جگہ نہ تھوڑا ہے یہ سانس تے کیا پتہ لگو رزبیر تسوین ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you.